Sé que o poema é só un mimbo de luz, que os ollos cegos poñen as codas, ou amadas nas cebras das cousas que xa foron e se foron. Prosiguen sendo e non se van xa máis. Das sombras que xogando cos meus ollos na miña vida en lume se enxeriron. Pois con música de Carmen Penín, que temos de fondo, vamos a dar ya ben vida a don Manuel Barcia, outro colega... Sí, tratamento das ondas. Das ondas, vamos a ver. Boas tardes, Manuel. Boa tarde. Boa tarde, como estamos? Bueno, non tan ben como a ti, que tú seguro que estás de resopón dese cocido festeiro que tendes aí, non? Bueno, ahora de momento estamos ben, estuvemos mellor, porque... O recepón un poquinho máis xa está queimado, pero sí. Bueno, ainda non, seguro que... Bueno, ahora está desde de baile e de festa, non? Sí, agora saí para fora porque... Para non ter ruido, pero estou aquí na rúa. Non estarás a pasar frío para falar connosco. Sí, pues sí que fai un poquinho de frío, non, pero no, tranquilo que non, solamente con falar con vos... Se me quita. Vale, moi ben. Bueno, primeiro, en primeiro lugar, felicitacións por ese grande éxito que tiveches, porque non sei se tire... Seguro que todas as tablas, todas as mesas cheas, non? Estuvo todo cheo, o local fíxose pequeno. Fíxose pequeno. Ves? Claro, todo que pon en marcha don Manuel Barcia vai adiante, non? É un cocido con todos os ingredientes, non? Con todos os ingredientes. Mira, había cachola. Había orella. Había costilla. Costela, vale. Había tamén ternera. Meca. Que se debutou. Había chourizos. Chourizos. Garbanzos. Repolo. E patacas. Meca. Ostras. E despois todo con viños da terra. Ostras. Con viños da terra, sí. No, o cosa que non faltará de nada. Precios de 20 e pico de euros, nada máis. O sea, polín. E agora, baile. Baile de salón e baile de exposición, non? Sí, para rebaixar. Toda a música que hoxe está aí, é música toda en directo. Un grupo, ¿no? Un grupo que ten aí que... Pues, mira, para decirte quen son, que sí. Os conocéchedes, sí. Solo vimos aqueles que tuveron... Un dúo. Ai, un dúo Tassi. No Festival do Botillo. Sí. O dúo Tassi. Sí. Correcto. Sí, sí. Pois dálles un saludo. Hai que mandar un saludo moi cordial. Son unhas persoas que estivemos compartindo mesa. Estivemos compartindo mesa con eles. Sí. Correcto, que estivemos sí. Compartindo mesa con eles. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. De poste, que? De poste, como fillo. Fillo, claro. Regadas con nata. Sí. con chocolate. Ostras, vaya. Manolo, estásme facendo bocao. Sí, sí, esto no se puede decir a estas horas. Xa, xa. Igual, mañana... Después, mañana fago ese. A digestión. Sí, sí. Bueno, después o cafecito con chupitos, ¿no? O cafecito, o que quiera... Digo, o vos café, o vos chupitos, o vos copas para todos, cada uno elegir, tanto de bailes como de orujos, de todos, o pone un carro ahí, o vai un plas mesas a servirse o que veña de boca, non? Escoito unha cousa, pero vamos a ver, tú non estabas jubilado. Con eso non se pode facer tantos eventos como estás a facer. Bueno, pero mira, se me xubi, estou xubilado, non? Sí. Pero se para de traballar, morro, carallo. Tú sabes que son unha persona moi activa, non podo parar quieto. Claro, se non ven su Alzheimer de seguida. Ah, ahora mira o dixente ti. O alemán ese, non? Que nos visita. Sí. Bueno, Manolo, ademais de fazer todo eso, de onde quitas tanto tempo para poder dedicarte ás ondas? Pois, pues, a ver, mira, o mércoles que ven comenzamos de novo, Sí. Sí, con emisora nova, con todo, o programa é eso. Ahora estamos facendo unha página para a página web. Sí. Que saldrá dentro da de semana que venga para outra. Sí. Pero saldrá todo aí. Bueno, pues nos tenemos que poñer un me gusta ou polo menos o facernos invitación amigos para participar con vos. Tanto, mira, como amigos no baixo. Sí. Como teu programa. Como sempre en Galicia, sí, señor. Sí, sempre sí. En Galicia. Sí, sí. Eso sempre será. No, menos, despois o outro. Nos temos a honra, pois, ter amigos como a ti, que disfrutamos con eles, con todas as cousas que nos estás a decir. Por certo, que tú sempre tes convidados no teu programa grandes intérpretes musicais, non? Teño moita xente. Sí, sí, o que pasa que, mira, moitas veces que sabes que hai xente aquí galega desde un sitio do outro, e intento levar xente galega á radio, pero a xente galega amurreacia para levarla á radio. Amurriñase, non? Amurriñase aí, non sei por qué. Sin embargo, traigo xente de todos lados, cantantes, artistas, bailarines, dun sitio do outro. Mira, o mércoles que ven vou inaugurar o programa. Un señor de Bandeira. Que lle... Pero díganos os ointes como se chama o programa, e onde está esa emisora de radio e todo eso. Es máis ou menos como Escoita Galicia. Escoita Galicia. No 100.4 de FM. Sí. Pero o que non sabes que a moitos sitios a mellor non chega. Podes estudiar por internet. Por internet. Claro. Solamente que poñan os tres obedores, piticlín aí, Lallagosta.cat, home, claro, Radio Lallagosta. Claro. Que todos os mércores. Todos os mércores. De 20:30, que é decir, das 8:30, sí, hasta as 10 da noite. Bueno. Aí teñen o seu programa, tanto en galego, se me falan en galego, falo en galego, se me falan en catalán, falo en catalán, un políglota como é vivido, el hombre, sí, señor, pero eso... Ma. Bueno, o viño que había hoxe non era do Bierzo, non? Era galego. No, o que puxo novo, todos os produtos, son o cocido galego, sí, a todos os produtos de Galicia. Eran galegos. Galegos, hombre. Lástima. O día que fixemos o de Bierzo... Que mágoa, non todos poder... Todos os produtos eran do Bierzo. El viño do Bierzo, todo do Bierzo. Este ano, aquí, como fixemos o cocido galego, pois todos os produtos tamén eran galegos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pois, mágoa non poder estar aí acompañándote, porque, xa sabes, outros compromisos que tiñamos, pero si na próxima ocasión que poidamos, ou senón visitamos ten un día, aínda que non sexa precisamente de eventos deste tipo, para poder disfrutar dese cocido, porque os ingredientes que nos dixeche que leva debe ser algo extraordinario. E senón visitalo para pasar unha tarde con ele. Senón para tomar un caldo, non? Exactamente. Mira, a xente primeiro comía, sabe que primeiro que comía foi a carne, os garbanzos, ao repol. Sí, sí, sí. Típico, ¿no? Sí, sí. E despois moito dicían, oi, non hai caldo. Oi, non hai caldo. Si non me cae caldo. Sí, sí. Mira, se non pasei, polo menos, non digo máis, pero 30. Sí, sí, sí, sí. Cúncar de caldo. Claro, no claro. No pasé ninguna, ¿eh? Claro que sí, claro. Va una mujer. Es que ese caldo feito con ese con ese con ese cocido que tenés, es verdad que ten que ser una maravilla. Ah, que se quitó frío, ¿eh? Que hay que decir a nuestros oyentes cuál es o local donde se celebró. O local, chámase, o restaurante Rincón de Galicia. En Poliñá. Sí. Rincón mira, de Galicia, mañana, Poliñá. Porque hay mucha gente aquí, ¿sabes? Que colgan fotos, colgan vídeos, sí. Colgan cosas. Pues se quieren picar. Solamente que piquen Rincón de Galicia, Poliñá. Sí, ahí aparece. Todos los eventos que Fagol salen ahí. Muy bien. Sí. Bueno, pues felicitarte, Manolo. Darchas gracias por perder estos minutillos con nosco. No, tengo que faga falta a todo. Y que sigas teniendo muchos éxitos. Exactamente. Pues, dale tanto a ti como a tu compañero, a toda la gente que está desde ahí en ese equipo, desde lo técnico hasta la puerta de entrada. Un gran abrazo para todos. Muy bien. Yo siempre estaré aquí a vuestra disposición. Tenemos pendiente pues, ir a visitarte y hacer un xantar contigo. Cuando que irás. Muy bien. Graciñas, una aperta muy fuerte. Bueno, lo mismo digo. A que sepáis que el próximo miércoles, sí, a las 20:30, comienza o meu programa Galicia, Escoita Galicia no Vallés. Escoita Galicia no Vallés. Muy la Llagosta. En radio La Llagosta. 100.4 FM. Muy bien. Una aperta de éxitos otra vez. Vale, lo mismo digo, vale. Veña. Vale, Manolo, una aperta. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao. Digo que manda un... Las falopas dos anos van caendo sobre a sed inmortal y os hoyos tristes. Vou agora facer intervir ao noso amigo Xosé cunha cousa interesante e moi importante. Torneiros, que sei que é un lugar de Galicia. Ai, amigo. Fixo algo, puxo aquí uns inicios de poesía no sí. seu sí, porque no, torneiros... Adiós torneiros del alma despedida de Galicia, se xa rillastes o nabo, rillai tamén a naviza. Claro, esta poesía foi tomada, foi dunha recolección de poesías antiguas, non, en recollidas por Xocas, non, Xoaquín Lorenzo, poeta de Lobeira, non? De Lobeira, sí. E fixo unha recolección de poesías, poemas da Galicia Limia, dos máis antigos, non? Encontrei este dedicado ao torneiro de Río Caldo, porque sí. Máis fai advertencia porque hai outros torneiros, por exemplo, claro. Lobeiras, pero este realmente coincide xeográficamente como a última poboación, se tomamos a paralela, non? O meridianos e a paralelas, as paralelas, non? Por sí. Se tomamos o paralelo correspondiente a Galicia, que pase por Torneiros, xa todas as poboacións existentes, todos os núcleos habitados, están na parte de arriba, non? Hacia o norte. Entonces, e outro lado, e case pegando, Portugal. Portugal. Entonces as rutas de contrabandistas para que hai todo o Torneiro. Pasaban por aí, non? As históricas, non? Porque sí, ahora, evidentemente, bueno... acabou o contrabando. Sí, como dicen outro apartado por aí, os pásaros... Contrabando, os pásaros, sei que está en... o aire puro non entenden de fronteiras, sí, non? Sí, o mundo natural, non? Sí, sí. Pero esas rutas de contrabando hai que conservalas porque forman parte dunha historia intensa, forte, profunda, tanto das zonas portuguesas como galegas. Eso non é como os grandes minifundios ou grandes latifundios que existen en Castela. Sabes o chiste, o a viñeta de Forges, unha das viñetas tan famosísimas, ¿no? Dice, este latifundio grandioso, hijo mío, esto no será tuyo. Sí. Próximamente estará en Suiza. Sí, isto realmente é unha evidencia, non, de esa intelixencia tan mordaz de Forges, non? O sea, nos temos tamén o noso galego, algo fora de ser. O noso orensano que fai a publicación Carrabuxo. O Carrabuxo. Este tamén solta cada un a alma galega, sabe exprimila cada día, sí, sí, sintetizala. E si si camuxe ben. E con todo o sentido do humor, pois pues, sí. Deixa aí profundiza como un tratado de filosofía sobre o mundo galego, non? Falando de filosofía, aquí en micropechado déchenos unha dun médico brasileiro que agora non nos dá tempo xa non nos dá tempo precisamente de comentala, pero que sí, tamén é filosófica e teolóxica, non? Sí, pero en síntesis viña a decir que hoxendía gastase 5 veces máis en medicinas para cuidar, por exemplo, temas de masculinidade, de virilidade, sí. Como se dice? Próteses de peitos. Sí. Gástase 5 veces máis que, por exemplo, para curar o Alzheimer. Sí. O sea, dentro de uns cuantos anos vamos ter as mulleres con os peitos duros, os homens tamén coa esa parte dura, sin acordarse para que sirven esas cosas. Exactamente. Sí, para que sirven esas cosas. Sí. Bueno, pois aquí rematamos o programa de hoxe. Sí, pero se queredes, agora xa que estamos en torneiros, pois pasamos a Portugal e tomamos algo en Portugal. Vale, ¿no? Pois, entonces, dentro dun anaquillo estamos xa ali. Ti nos dices. Sí, pois pasamos ao Xerez directamente, que ten o seu tamén as súas termas, e ten uns rincóns especiales pa vos que necesitades unha alimentación intensiva daquela da... de verdad. Portuguesa, dunha posta barrosa, ou... Con imaxes do Letens por el Lío Carrón, todas as cousas. Mira, Xosé, non fales de comida a estas horas. Bueno, non fales, fagamos, ¿no? Exactamente. Sí. A verdade é que un dos grandes directores que nos poderían dar moitísima noticia con respecto a iso sería o noso amigo Xosé, non? Ou Cruz, non? A Rodríguez Cruz, acaba de ter un contacto con él, sí. Sí, é unha persona, ademais, que está pasando a fronteira continuamente, non exactamente por isto, senón por a parte de Salas. Sí. Laura, se estuvera aquí, pues, entendería ben que aquel coche que pasa continuamente por lado vos. Bueno, pues, queridos ointes, con esta música de fondo, despedímonos xa ata vindeira semana. Esperemos que volvan outra vez a sintonizarnos. Outra próxima semana. Ata vindeiro sábado.